Bergens. Vele duizenden Nederlanders doen een beroep op langdurige zorg. Bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met dementie, chronische psychische problemen of omdat ze een gehandicapt kind hebben. Maar wij ontdekten dat de instantie die bepaalt of mensen in aanmerking komen voor deze zorghulp op grote schaal steken laten vallen. En dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de kwetsbaarste in onze samenleving. Alles hierover zo dadelijk in Argos na het NOS-journaal. Met Cindy Dijkers. Tientallen mensen die in het asielzoekerscentrum in Middelburg woonden, waar vanochtend brand uitbrak, kunnen niet terug. Door de brand zijn 3 woningen beschadigd geraakt. 8 mensen zijn licht gewond geraakt, waarvan er 3 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het pand werd ontruimd en de 280 bewoners werden opgevangen in een sporthal. Meerdere bewoners zeggen tegen Omroep Zeeland dat de brand in het asielzoekerscentrum in Middelburg is aangestoken door mannen die ruzie hadden. Rusland werft arbeidsmigranten uit Centraal-Azië voor de oorlog in Oekraïne en heeft daarvoor de visumvoorwaarden versoepeld. Wie zich aanmeldt voor het Russische leger kan binnen een jaar een Russisch paspoort krijgen. Voorheen duurde dat 5 jaar. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben al enkele honderden migranten vrijwillig voor het leger gekozen. Maar er zijn ook berichten dat illegale migranten worden opgepakt en moeten kiezen voor of deportatie of in dienst gaan om naar het front te worden gestuurd. In Brielle hebben hulpdiensten een dode man uit een sloot gehaald. De politie vermoedt dat de fietser door de gladheid van de dijk is geraakt en in het water van de sloot is bevroren. Een voorbijganger zag de fietser vanochtend in het water liggen en schakelde de hulpdiensten in. De man was toen al overleden. Het is nog onduidelijk hoe lang de fietser in de sloot heeft gelegen. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak, maar zegt dat alles wijst op een noodlottig ongeval. Angelina Jolie legt na ruim 20 jaar haar werk neer voor de VN-vluchtelingenorganisatie, UNHCR. De Amerikaanse actrice zegt dat ze zich blijft inzetten voor humanitaire zaken en mensenrechtenkwesties, maar dat ze daarbij direct contact wil met vluchtelingen en lokale organisaties. De 47-jarige Jolie bezocht vanuit haar VN-rol tientallen vluchtelingenkampen. Ook reisde ze af naar conflictgebieden als Jemen, Irak en Oekraïne. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af en de temperatuur komt niet hoger uit dan 1 graad of 1. Op sommige plaatsen kan het daardoor ook nog glad zijn. Morgen is het zonnig en droog bij maximaal 2 graden. En vanaf maandag gaat de temperatuur verder omhoog en is er vaker kans op een bui. Ster. De zee die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Voor mensen op de vlucht is de winter kouder dan ooit. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt hulp en bescherming. Helpt u ook mee? Ga naar unhcr.nl en doneer vandaag. Dank u wel. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Ga naar unhcr.nl en doneer voor mensen op de vlucht. Rijk gedekte tafels, versierde bomen en nooit eerder vertoonde kostbaarheden. Beleef de kerst bij Museum Huis Doorn. De tentoonstelling Dennenhout en Vorstelijk Goud is te zien van 17 december tot en met 8 januari. Huisdoorn.nl. NOS, NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Als je dementeert, last hebt van ernstige en chronische psychische problemen, een gehandicapt kind hebt of om een andere reden veel en lang zorg nodig hebt, dan kun je een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Bijna 350.000 mensen zijn voor de rest van hun leven afhankelijk van het geld dat ze krijgen op grond van deze wet. Het Centrum Indicatiestelling Zorg, kortweg het CIZ, bepaalt of je daarvoor in aanmerking komt. Het CIZ is een zogeheten onafhankelijke uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid. Zij bepalen of je toegang krijgt tot de zorg en hoeveel zorg je mag ontvangen. Een belangrijke taak, alleen al door de vele tienduizenden euro's per jaar per persoon die er vaak mee gemoeid zijn. Want als je eenmaal in de WLZ zit, heb je voor de rest van je leven recht op deze zorg. En door de vergrijzing groeit het aantal aanvragen elk jaar. Passende zorg voor nu en in de toekomst, belooft het CIZ. Maar komt het die belofte wel na? En is het eigenlijk wel realistisch? Samen met het platform Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw deden wij onderzoek naar de zorgvuldigheid van deze beoordelingen. En ik kan u vast verklappen, dat valt vaak niet mee. Luister mee naar het verslag van Argos-verslaggever Ellen van der Berg met medewerking van Anouk Kootstra en Machtel Sveen van platform Investico. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zorg past bij de persoon in plaats van andersom? Voorzitter, ook D66 vindt dat de langdurige zorg beter kan en beter moet. De kwaliteit moet omhoog. De menselijke maat zou eigenlijk weer terug moeten komen. Dat zegt D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp in 2014 tijdens een debat over de langdurige zorg. Is dat gelukt? Volgens het CIZ wel. Dat staat terug te lezen in het jaarverslag 2021 van dit centrum Indicatiestelling Zorg. We slaagden er het hele jaar in om de doelstelling op het gebied van kwaliteit te realiseren, ondanks de hoge werkdruk. Medewerkers van het CIZ bepalen of mensen toegang krijgen tot de wet langdurige zorg, de zogenaamde WLZ. En ook bepalen ze hoe zwaar de zorg is die ze nodig hebben. Belangrijkste voorwaarde is dat je 24 uur per dag zorg nodig hebt. Dat kan zijn thuis of in een instelling. Bij gemiddeld 98% van de reproduceerbare besluiten is terecht toegang verleend en een juist zorgprofiel afgegeven. Het CIZ is trots op het feit dat 98% van alle reproduceerbare besluiten kloppen. Reproduceerbare besluiten zijn besluiten waar het onderzoek goed is uitgevoerd. 98% is een hoog percentage. Fijn voor de opdrachtgever, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nog fijner voor alle cliënten, zoals dementerende, mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische patiënten. En natuurlijk is het ook een compliment voor de medewerkers van het CIZ. Zij hebben een belangrijke taak. Ze beslissen namelijk of deze kwetsbare mensen, die nooit meer beter lijken te worden, recht hebben op langdurige zorg. Zorg voor altijd. Het duizelt hoogleraar gezondheidsrecht Jaap Simons. Ik kan me niet voorstellen dat je zegt het onderzoek is volledig, maar we hebben alle niet reproduceerbare besluiten buiten beschouwing gelaten. Dat kan niet. Dat vind ik merkwaardig. Want daar zit dus een belangrijke kwaliteitstoets, moet eigenlijk juist op die besluiten zitten. Want daar zit de meeste kans op onjuiste besluiten, ja, want de informatie mist. Ja, omdat het onderzoek niet volledig is. Dat is de definitie van een niet reproduceerbaar besluit. Het CIZ goochelt met cijfers en woorden. Te mooi om waar te zijn, die 98%. Want wat blijkt? Op dit succespercentage is flink af te dingen. Dat zien wij terug in interne documenten. Alle besluiten die genomen zijn op basis van foutief, onaf of onvolledig onderzoek zijn voor het gemak niet meegeteld. Worden we hier voor de gek gehouden? Het zijn namelijk wel besluiten die al genomen zijn. Waaronder dus bij mensen die mogelijk onterecht wel of juist geen zorgbudget toegekend hebben gekregen. Als je die erbij zou tellen, komt het percentage fouten hoger uit, valt te lezen in een van de documenten. Dus als dat het probleem is bij al die niet reproduceerbare besluiten, dan is dat een Achilleshiel. Een Achilleshiel, ofwel een zwakke plek. Hoe zorgvuldig gaat het CIZ te werk? Het gaat niet alleen over cijfers, maar over levens van hulpbehoevende mensen. Mensen die niet zelfstandig kunnen leven. Het gaat over hun toekomst. De grootste groep zijn dementerende, vertelt huisarts Marieke Perry in Velp. Je kan sowieso ervan uitgaan dat van alle 80-plussers 1 op de 5 dementie heeft. Dus dat is een hele grote hoeveelheid. We hebben hier in de praktijk meer dan 30% 65-plussers. Dus dementie en problemen met het denken zijn dingen die we heel veel zien. Met de wet langdurige zorg zou de zorg dichter bij de mensen komen. Passender worden en goedkoper. Is dat gelukt? Nou, ik ben bang van niet. Met name ook omdat juist de complexere gevallen, waar het allemaal niet heel erg netjes in een protocol of een hokje past, die vallen volgens mij in het huidige systeem echt tussen wal en schip. Deze week nog had Marieke Perry dit aan de hand. Een cliënt van haar, een 80-jarige beginnend dementerende vrouw, valt veel en breekt daardoor geregeld wat. Maar door haar vergeetachtigheid en door psychische problemen doet ze niet voorzichtig en vergeet ze dat ze gemakkelijk valt. Maar niemand kon voor haar dat juiste hokje vinden, waardoor dreigde dat toen de ontslagdatum bij die revalidatie neigde, dat ze gewoon weer naar huis zou gaan. Dus ik heb die dochter meerdere keren echt in wanhoop aan de telefoon gehad. Omdat die dacht, ja, maar dit kan niet. Dat gaat gewoon weer mis. Dan zitten we over 2 weken weer met een breuk. En dan begint het hele circus weer van vooraf aan. Toegang tot de wet langdurige zorg, de WLZ, gaat ook over mensen als Mirjam en haar 7-jarige zoon Sven. Op sommige momenten dan zit hij zijn mandarijntje te eten met zijn iPad op de bank. En dan uit het niets hoor je ineens een klap. En dan ligt hij op de grond. Dan is hij gevallen. En dan, dan is hij zo moe. Dan kan hij niet eens meer rechtop blijven zitten. Valt hij vaak? Ja. De hele dag door. En hoe kan je hem beschermen? Niet. Ja, bubbeltjes plastic om hem doen. Maar verder niet. Ook Sven valt continu. Bij hem komt het door een combinatie van 2 zeldzame aangeboren erfelijke aandoeningen. Als gevolg daarvan heeft hij slappe spieren en een hartafwijking, waarvoor hij inmiddels al meerdere keren is geopereerd. Na een jaar kon hij zijn hoofdje nog niet optillen. Sven is niet zijn echte naam. Hij lag eigenlijk alleen met zijn armen en zijn benen wijd nog in de box. En hij was superklein. Toen hij een jaar was, had hij maat 56... Dus ja, daar merk je wel aan dat het natuurlijk dat er heel veel dingen niet kloppen. Omrollen ging niet. Ja, slapen ging gewoon niet goed. Het eten ging niet goed bij hem. Dus ja, je merkte gewoon dat dingen niet klopten en dat het niet goed was. En je wilt dan natuurlijk het onderste steen boven hebben. En dat is niet alles. Sven blijkt gaandeweg ook een verstandelijke beperking, ADHD en autisme te hebben. Sociaal-emotioneel blijft hij steken op de leeftijd van 1,5. Sven ziet geen gevaar en wordt steeds dwangmatiger in zijn gedrag. Ik heb het idee dat vooral dat de verstandelijke beperking en het autisme dat erger wordt naarmate hij ouder wordt. Er sluipen steeds meer rituelen in en daar moet je echt heel erg voor oppassen. Zoals? Nou ja, als mijn man bijvoorbeeld naar zijn werk gaat, hij vindt het heel erg leuk als je nu naar buiten gaat en je ademt, dat je dan zo'n rookwolkje uitblaast. En dat noemt hij dan drakenadem. En dan gaat mijn man naar het werk en dan, nou, papa, mag ik nog zwaaien? Ja, dat mag. En dan gaat mijn man naar buiten en dan zegt hij, papa, heb je ook drakenadem? Wil je dat even testen? Nou ja, test je dat 1 keer, dan moet je het morgen ook doen en overmorgen ook. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan, dan zegt hij ook van, oh, maar wil je ook nog even 2 keer toeteren? En wil je ook nog een keer uitstappen? En dan dwingt hij je eigenlijk om een heel ritueel. En als je niet oppast, dan moet je een 1/2 uur van tevoren al naar je auto toe gaan, omdat je anders voor hem een heel ritueel moet doen. Dus je moet dat heel erg afkaderen en zeggen, papa heeft draakadem, maar nu gaat papa naar werk. En dan is het ook goed. Maar als je hem toelaat daarmee, ja, dan moet je 3 uur van tevoren, ja, dan is het einde echt zoek. Want dan wordt het van kwaad tot erger. Sven is niet aanwezig tijdens ons gesprek. Hij is op school. Hij gaat naar speciaal basisonderwijs. Volgens zijn moeder zou hij de hele boel overhoop halen en dat is niet rustig praten. De vader van Sven is aan het werk. Het emotioneert hem, de situatie rondom zijn zoon. Daarom laat hij het interview aan Mirjam over. Mirjam mist haar leven dat ze had voordat Sven geboren was. Ook haar werk als kapper. Ik ben alleen maar moeder van. En ik ben niet meer bezig met de dingen die ik echt. Tuurlijk vind ik het heel leuk en doe ik met alle liefde in mijn hart zorg ik voor hem. Maar ik heb geen hobby's meer. Ik ga niet meer met vriendinnen op stap. Of ik ga niet eens meer met mijn man uit eten. Want dat kan gewoon niet. Want wat mist u op dat moment? Wat voor soort hobby's? Ik vind het bijvoorbeeld superleuk om dingen in de tuin te doen. Maar dat kan gewoon allemaal niet. Je moet continu bij je kind zijn. Want die heeft jou 24/7 nodig voor alles. Want hier is de tuin hierachter. Maar ja. Uw zoon kon dan niet gewoon lekker buiten ook. Nee. Want waarom gaat dat dan niet? Nou ja, als ik hem in de tuin zet, dan gaat hij graven in de aarde. Hij gaat aarde opeten. Dus je moet eigenlijk continu naar hem kijken. Want denk je 1 seconde van, ik kan wel even dat stukje onkruid eruit trekken. Of hij de kat loopt naar buiten. Hij pakt de kat aan zijn staart en denkt, daar kun je ook aan trekken. Dat soort dingetjes. Er hangen overal foto's van Sven in het ruime nieuwbouwhuis. Sven is een eigenwijs jongetje die vaak recht in de camera kijkt. Hij is klein van stuk. Zijn uitdrukking verraadt dat hij al veel heeft meegemaakt. Hij kijkt serieus. Door zijn te lage spierspanning heeft hij vaak pijn. Hij kan amper meer zelf de trap op. Het is die combinatie van factoren die het dagelijks leven zwaar maakt voor zowel Sven als voor zijn ouders. Hij wordt ontzettend vroeg wakker. Dat hoort bij Sven syndroom. Al die kinderen schijnen dat te hebben. Dus 5:30, 5:30. En wat gebeurt er dan? Dan staat hij direct aan. En jullie staan ook direct aan? Dat moet. Want hij kan zijn eigen veiligheid niet overzien. Dus dan gaat hij gevaarlijke dingen doen. Zoals? Klimt op dingen. Probeert tussen de zoldertrap en de openingen van de traptreden door te glijden. Dat. Dus je moet hem continu in de gaten houden. Sven heeft een bijzonder bed. Een soort box met een dak en een slot op de deuren met spijlen. Een mooi stevig houten bed met op het plafond sterretjes. Het maakt Sven rustig. Voor hem is het een veilige plek, vertelt zijn moeder. Ja, anders klimt hij eroverheen en dan valt hij er alsnog uit. Dus hij kan er niet uit. Hij kan er niet uit, nee. Aan de binnenkant zit ook polstering. Dat zijn van die soort kussens. Omdat hij, als hij boos is, met zijn hoofd bonkt of met zijn voeten en zijn handen. En dan bezeert hij zich. En gebeurt dat vaak? Ja. Dagelijks? Wekelijks. Mirjam en haar man krijgen 3 uur per week hulp voor Sven. Dat loopt via de gemeente. Dan kunnen ze even op adem komen. Maar dat werkt niet goed. Steeds komt er iemand anders, waardoor Sven nog onrustiger wordt. En buiten dat is er steeds meer zorg nodig. In 2018 doet Mirjam daarom een aanvraag om een vergoeding te krijgen via de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Bij de WLZ kan het gaan om zorg in een verpleeghuis, een instelling voor gehandicaptenzorg of zorg thuis. U kunt een indicatie op verschillende manieren aanvragen. Een video op de website van het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. Bij dit onafhankelijke uitvoeringsorgaan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS, doet Mirjam samen met haar man de aanvraag voor Sven. Dus ik dacht, dat moet ik hebben. Want nu moet je van alles aanvragen, continu voor hem. Je bent alleen maar aan het bewijzen dat hij ziek is en dat hij nooit meer beter wordt. Mensen worden ouder, waardoor ze steeds meer langdurige zorg nodig hebben. De kosten rezen de pan uit en daarom moest de boel op de schop. De AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, werd in januari 2015 onderverdeeld in 3 verschillende wetten. Waaronder ook de Wet Langdurige Zorg. Het moet goedkoper. En vooral ook beter en persoonlijker, vertelt toenmalig staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn. In 2014 zegt hij dit in een uitlegfilmpje op de website van zijn ministerie. Voor iedereen geldt, of het nu om lichte of zware zorg gaat, dat deze zorg aansluit op de behoeften van mensen. Maatwerk. Vanaf 1 januari 2015 organiseren we de zorg beter en dit bereiden we zorgvuldig voor. De toelating wordt strenger. Alleen de echt zware zorgvragen worden nog bekostigd via de WLZ. De rest loopt dan via de gemeente. De staatssecretaris stelt het CIZ aan als de sterke, onafhankelijke poortwachter van de WLZ. Het CIZ moet gaan beoordelen of mensen echt nooit meer beter zullen worden en daarom voor de rest van hun leven recht hebben op een zorgbudget. Wie zijn deze mensen die zulke belangrijke beslissingen moeten nemen? Op het moment dat jij besluit over iemands leven, want dat doe je, op het moment dat je wel of geen indicatie afgeeft, zul je ook moeten weten hoe je functioneert. En als daar nooit een gesprek over is of je wordt daar niet op beoordeeld, ja, dan wordt het heel lastig. Je besluit over iemands leven, zegt voormalig CIZ-medewerker Ellen Brakshoven, die tot enkele maanden geleden werkzaam was bij het CIZ. Een behoorlijk verantwoordelijke job dus. Ze werkte voornamelijk vanuit huis. Ook na de lockdowns door corona blijft dat het beleid. Functioneringsgesprekken zijn er niet, vertelt ze. Ja, die werden gewoon niet gehouden. Dus op het moment dat jij een vast contract hebt, ja, dan zat je daar voor life, zeg maar. Dat kon gewoon. Ook al functioneerde je niet, ook al maakte je grove fouten. Want het gebeurde niet. Het was er gewoon niet. Er is geen beleid op het feit dat je geen dat er gewoon geen functioneringsgesprek is. Dus u zag ook een wisselende kwaliteit daardoor? Ja, van absoluut. Onderzoekers. Ja, en omdat wij zelfsturende teams waren, moesten wij dus onze directe collega's gaan aanspreken op hoe iemand functioneerde of wat voor fouten er werden gemaakt. Ja, en dat geeft natuurlijk onwijs veel wrijving binnen een team. Het is inmiddels 7 jaar na de invoering van de nieuwe wet. Hoe zorgvuldig zijn de ongeveer 120.000 besluiten per jaar tot stand gekomen? Platform Investigo, Trouw, De Groene Amsterdammer en Argos deden samen onderzoek naar de kwaliteit van deze WLZ-beoordelingen. Maken ze hun slogan waar? Passende zorg voor nu en in de toekomst. We spreken voor dit onderzoek met nog 5 andere medewerkers. Voornamelijk oud-medewerkers van het CIZ. En ook met cliënten, zoals Mirjam, de moeder van Sven. We spreken met advocaten, cliëntondersteuners, patiëntenorganisaties en wetenschappers. We krijgen interne documenten in handen en vragen met een procedure via de zogeheten Wet Open Overheid meer stukken op. Ik begin gelijk even met de vraag van waarom doe jij hier aan mee? En ook met naam en toenaam. Ik vind het gewoon belangrijk dat het transparant blijft, zeg maar. Dus wat we binnen het CIZ deden en wat er nog steeds gebeurt. Hoe het werk wordt opgepakt en de poortwachtersfunctie en dergelijke. Voormalig medewerker Ellen Brakshoven is de enige die met naam en toenaam haar verhaal wil doen. En het is niks persoonlijks of gericht naar mensen. Het is gewoon een organisatie en een beleid. En dat, ja, daar mag je over spreken. En daar heb ik me ook al eens vaker over uitgesproken toen ik er ook nog werkte. Het CIZ beheert een budget van 27 miljard euro per jaar. Dat bedrag stijgt al jaren en is inmiddels ongeveer 1/5 van de totale rijksuitgaven aan zorg en welzijn. Het gaat daarbij om zorgbudgetten die variëren van 20.000 euro tot ruim 1 ton per jaar. In te zetten als persoonsgebonden budget, waarbij je zelf mensen mag inhuren, of als zorg in natura, bijvoorbeeld voor de kosten van het verblijf in een verpleeghuis. Ondanks dat Ellen een vast contract heeft, neemt ze toch zo'n 3 maanden geleden ontslag. De spreekwoordelijke druppel is een interne mededeling afgelopen voorjaar met het bericht dat alle tijdelijke contracten plotseling worden beëindigd. Er was geen geld meer, er was geen ruimte voor formatie en dergelijke punt. En dat gaf eigenlijk zo'n klap. Hè? Want we hadden eigenlijk binnen het team, we hadden of zieken. De werkdruk die enorm werd, de wisseling binnen het beleid natuurlijk. Hè? Dus van huisbezoek naar veel minder huisbezoek. Ja, en toen kwam dit er eigenlijk nog bij. Dat de manier van communiceren en het omgaan met je personeel. Ondanks dat het mij niet betrof, ja, ik vond het gewoon not done. In combinatie met het feit dat we ons doel voorbij gingen, dat het niet meer zozeer om de cliënt draaide, maar dat het meer ging over we moeten zorgen dat we productie halen, we moeten zorgen dat we goede cijfers laten zien richting VWS en dergelijke, en dat dat veel meer het doel was. Terug naar Mirjam, de moeder van de 7-jarige Sven. In 2018 deed Mirjam online een aanvraag voor toegang tot WLZ voor Sven. Na 6 weken kwam er iemand langs van het CIZ. Meer persoonlijk contact was een van de doelen van de nieuwe wet, volgens Van Rijn. Toen kwam er een man bij ons thuis voor zo'n keukentafelgesprek. En die kwam kijken en die zag hem op de grond liggen. En hij zei ook van, ik zie inderdaad wat u zegt. Hè, dat hij nog niet kruipt, dat hij nog niet zijn hoofd op kan tillen. Dat hij hier eigenlijk gewoon ligt als een pop. En dat hij eigenlijk niks kon nog. En die zei ook, ja, maar goed, hij zegt, ja, dat zegt mij niet dat het... Misschien wordt het straks wel beter. Maar hij wordt nooit meer beter. Dat kan niet. En dat zei hij. Ja, dus ik zei maar, we kunnen niet zomaar chromosomen implanten en dat mensen dan maar beter worden. Bij het CZ werken 1100 mensen, waaronder beoordelaars en onderzoekers zoals Ellen en ook rond de 80 medische adviseurs. De eerste groep doet de simpele aanvragen. Onderzoekers doen de ingewikkeldere aanvragen, zoals die van Sven. Zij bepalen of ze vervolgens een medisch adviseur laten meekijken. Een collega met een artsdiploma. Zo ook bij de aanvraag voor Sven. En toen kreeg ik ook op een gegeven moment een brief waarin stond dat ze geen WLZ af gingen geven, omdat het allemaal nog te onzeker was en ze niet wisten hoe de toekomst zou zijn. In de zomer van 2021 doet Mirjam opnieuw een aanvraag, want de inmiddels 6-jarige Sven wordt niet beter. Ze pakt dit keer grondiger aan dan de eerste aanvraag. Ze vraagt alle behandelende artsen om hun toekomstverwachting van haar zoon op papier te zetten. Ook doet een multidisciplinair team van een grote zorginstelling met daarin psychologen en artsen een maand lang onderzoek. Ze komen tot hetzelfde oordeel. Door zijn twee zeldzame syndromen, zijn verstandelijke beperking, autisme en ADHD, heeft Sven een blijvende beperking en blijvende ondersteuning nodig, schrijven de artsen. Dus door die combinatie daarvan hebben zij ook gezegd van, zien wij dat hij de rest van zijn leven zorg nodig heeft. En dit wordt niet beter, sterker nog, dit gaat in de toekomst alleen maar slechter met hem. En alleen maar erger worden. Toch wordt ondanks deze duidelijke conclusie de aanvraag opnieuw afgewezen. Dit keer is er helemaal niemand op bezoek geweest om Sven te zien. En ook zijn er geen behandelende kinderartsen van Sven geraadpleegd. Uit de interne stukken blijkt dat op het moment van de eerdere aanvraag in 2018 huisbezoeken nog heel gebruikelijk zijn. Inmiddels is dat anders. Het beleid is zelfs sinds dit jaar telefonisch tenzij het echt niet anders kan. Ook nu COVID niet meer zo'n belangrijke rol speelt. Een van de oud-medewerkers die anoniem wil blijven vertelt ons: de coronacrisis gaf het laatste duwtje. Huisbezoeken waren toen nauwelijks mogelijk, wat een positief effect had op de productie. Minder reistijd zorgde ervoor dat werknemers extra dossiers konden oppakken. Alleen nog bij de heel complexe aanvragen wordt een uitzondering gemaakt en mag men nog op huisbezoek. Er breekt onrust uit in het team van Ellen na de interne mededeling begin dit jaar dat huisbezoeken niet meer mogen. Ten eerste deed het heel veel met de werkdruk. Want aan de andere kant, weet je, het werkplezier werd ook wel ontnomen. Dan juist op het moment dat je op huisbezoek ging, stond je in contact met de cliënten, met het netwerk eromheen en dergelijke. En ja, werd je ook veel meer ingezet als de onderzoeker, zeg maar. En dat werd natuurlijk ook wel afgenomen eigenlijk. Daar waar je ooit begonnen bent als onderzoeker, kwam je nu eigenlijk in een soort telefonische functie terecht. Veel meer in ieder geval. Dus daar waren mensen natuurlijk wel verbolgen over. Maar ook wel echt om het feit dat de informatie die je binnen een huisbezoek kunt krijgen, dat gewoon essentieel is. Dat moet je ook niet mensen willen afpakken. Je ziet gewoon echt veel meer. Weet je, op het moment dat je binnenkomt en het huis is bevuild, of je merkt van nou, de badkamer of het toilet ruikt heel erg, of misschien dat de cliënt zelf. Dat is toch wel informatie die al veel meer informatie geeft op het moment dat ik eigenlijk alleen maar mijn vragen stel aan een telefoon. En telefonisch hadden we vaak contact eigenlijk alleen maar met de contactpersoon en niet met de cliënt. Ook bij de 7-jarige Sven komt geen CZ-medewerker op bezoek bij de tweede aanvraag. Moeder Mirjam dient bezwaar in en vraagt het advies van de medisch adviseur op. Die heeft Sven namelijk nog nooit gezien, maar wel het eindoordeel gegeven. Ze onderschrijft de diagnoses die artsen over Sven hebben opgesteld niet. Ze kon wel iets vaststellen van ADHD, maar daar moest hij in de toekomst maar medicatie voor nemen en dan zou hij wel wat rustiger worden. Dus ik zei ook, maar hoe dan? Moet de cardioloog bij mij in huis komen wonen? Want hij gaat hartritmestoornissen krijgen. En ze zei, ja, dat moet dan onder toezicht van de cardioloog. Ik zei, maar dat ben ik niet elke dag. Die kan niet elke dag. Ja, dat is gewoon een gegeven. Je kan geen ADHD-pillen geven als je deze bij deze, nee, dat klopt. Dus en dat staat ook overal beschreven. Ja. Dus hebben ze dat niet goed gelezen? Mirjam dient vervolgens een klacht in tegen de medisch adviseur. En toen zei ze ook van, ja, maar we hopen toch dat we er op een of andere manier met u uit kunnen komen. En toen zei ik, nou ja, jullie kunnen eruit komen doordat jullie gewoon je werk goed doen, de dossiers gaan lezen en dat de medisch adviseur niet een veel te grote schoenen aantrekt. En dan gaat het snel. Mirjam dient weer een nieuwe aanvraag in, zonder toevoeging van nieuwe stukken. En nu komt er wel iemand van het CZ langs. Hij trok je de hele boel over de koppen, maar ik dacht, doe je ding. Want dan kunnen ze zien hoe je bent en dan geloven ze me misschien wel. Het verhaal van Mirjam staat niet op zich. We horen van meerdere aanvragers dat diagnoses aan de kant worden geschoven, er geen contact wordt opgenomen met behandelend artsen en dossiers niet goed worden gelezen. Dat beoordelingen of hulpbehoevende mensen die voor zo'n levenslang zorgbudget in aanmerking komen regelmatig kwalitatief gammel zijn, blijkt ook uit tientallen interne documenten. Die laten onder meer werkinstructies, maar ook kwaliteitstoetsing en verantwoording richting het ministerie zien. Deze documenten bevestigen wat medewerkers ons vertellen. Het werk is sterk geprotocoleerd. Er zijn richtlijnen, protocollen en werkinstructies die standaard doorlopen moeten worden. Maar dit zorgt voor een afvinkcultuur waarbij weinig meer gekeken wordt naar het dossier van de aanvrager zelf. Maar vooral of alle vakjes wel zijn afgevinkt. Aldus een oud-medewerker van het CIZ. We lezen in de documenten ook dat het personeelsverloop hoog is en dat de vertrekkende medewerkers er gemiddeld korter dan 2 jaar zitten. De voornaamste reden van vertrek is de nadruk op productie en de ervaren werkdruk. Ook blijkt het ziekteverzuim op te lopen van 5% in 2018 tot ruim 9% in 2022. Bijna 2 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Een oud-medewerker die anoniem wil blijven, we noemen haar Eva, werkte tot 2020 16 jaar voor het CIZ. Wat altijd als een rode draad door de organisatie liep, is het gevoel van werkachterstand. Altijd de druk dat de productie niet gehaald werd. Met de overgang naar het CIZ in 2005 werd de organisatie steeds professioneler. Met werkinstructies, kaders, aanwijzingen, richtlijnen en protocollen. Je volgde een bepaalde richtlijn. Je werd een soort automaat. Al die regels brengen schijnzekerheid, vindt ze. Een casus lijkt misschien standaard, maar als je dieper kijkt, is dat vaak niet zo. En als je niet goed onderzoekt, dan komt iemand later weer terug. Dan kost het uiteindelijk alleen maar meer tijd. Het gaat om targets halen en productie draaien, horen we van vrijwel alle medewerkers die we spreken. Iedere dagstart werden de targets besproken en eens per week werd met het hele team bekeken hoeveel dossiers je had afgerond. Bij een 36-urige werkweek was het doel 9 dossiers. Dus voor elk dossier kreeg je 4 uur de tijd. Dat was echt veel te weinig. Eva vertelt ons hoe sommige collega's graag dementie deden. Want daarmee kun je een hoge productie halen. Dat waren vaak de simpele aanvragen. Dan was er bijvoorbeeld al een geheugentest gedaan. Al die druk leidt tot fouten, zegt Eva. Ik zag hele slechte brieven. Spelfouten, typfouten, onlogische en onduidelijke zinnen die niet te begrijpen zijn. En foute beslissingen. Het kwam bijvoorbeeld voor dat je bij herindicaties het vorige dossier bekeek. En dat je zag, hier is helemaal de plank misgeslagen. De kans op foute beslissingen is groot door de manier van werken, beamen vrijwel alle oud-medewerkers die we spreken. Dat blijkt ook uit de interne documenten. Het CIZ maakt veel meer fouten dan het naar buiten toe rapporteert. Het CIZ geeft een vertekend beeld met 98% juiste besluiten. Hoogleraar gezondheidsrecht Simons. In het kader van zo'n evaluatie zou het mij verrassen dat je dus een heel groot bestand van besluiten, waar eigenlijk dus een luchtje aan zit, dat je die uitsluit. Je wilt juist onderzoek op de zaken die niet reglementair zijn afgehandeld. Want daar zit de pijn. En het gaat om heel veel beslissingen namelijk. Dus met een aantal procenten zit je al best behoorlijk aantal besluiten. Dus je, dat het CIZ de norm bij 98% legt, ja, dat is ook denk ik wel terecht. En als dat nou dramatisch veel lager is, dan heeft u een belangrijk punt. Ook gebruikt het CIZ verschillende definities om te kijken of een aanvraag goed is behandeld. Als je de dossiers met onjuiste en onvolledige besluiten weglaat en maar naar 2 criteria kijkt, dan kom je op 98%. Maar kijk je naar alle dossiers en alle criteria, dan gaat het maar in 70-80% van de aanvragen goed, bevestigt het CIZ ons. Alleen al in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn de besluiten op 7000 aanvragen van patiënten niet goed onderbouwd. Toch worden deze besluiten niet opnieuw onderzocht, laat het CZ aan ons weten. Tot verbazing van Simons. Dat strookt niet met de wet, vertelt hij. De wet heeft twee uitgangspunten. Het eerste, dat je je besluit neemt op basis van onderzoek en dat dat ook gemotiveerd in het indicatiebesluit staat. Dus dat moet je hebben gedaan. En als onderzoek niet volledig blijkt of omstandigheden wijzen anders, dan moet een CIZ ambtshalve herzien. Dus je kunt het nooit laten zitten bij een driekwart besluit, als ik het maar zo mag formuleren. Dat is gewoon niet conform de wet. Dus dat is een probleem. Driekwart besluiten op basis van onvolledig onderzoek bestaan niet volgens Simons. Daar had nog geen besluit genomen moeten worden. Deze moeten volgens de hoogleraar gezondheidsrecht opnieuw zorgvuldig bekeken worden. Maar dat gebeurt dus niet. Ik vind dat wonderlijk dat juist die complexe gevallen en de groep waarvoor het moeilijk is, dat die niet worden opgenomen in de cijfers. Huisarts Marieke Perry. Dat is de groep waar je juist heel erg van kan leren, zou ik zeggen. En ik weet ook niet of je jezelf af moet straffen. Als je zelf je maatstaf bent, keur je je eigen vlees. Dus wat is het dan waard? Een medisch adviseur bevestigt aan ons dat ze geregeld bijna foute besluiten voorbij zag komen. En zij zien maar een klein deel. Zo'n 13% van de aanvragen. Als ik over één aspect een vraag krijg van een onderzoeker, dan moet ik ook de rest van het dossier bekijken. En vaak schrik ik. Vooral over de foute redenatie. Zo wilde een onderzoeker een aanvraag voor dementie toekennen vanwege geheugenstoornissen die hij zelf linkte aan een eenmalige TIA, een tijdelijke beroerte. Dan valt mijn mond echt open. Uit een analyse van LinkedIn blijkt dat de onderzoekers voornamelijk HBO geschoold zijn. Zo studeerden ze bijvoorbeeld fysiotherapie, toegepaste psychologie of sociaal-pedagogische hulpverlening. Geen artsenopleiding dus. De grootste zorgen heb ik over het gebrek aan medische kennis van de onderzoeker. Over het feit dat ze zelf mogen bepalen of het nodig is om een arts te raadplegen. Maar ook maak ik me zorgen over het gebrek aan scholing. Ook voormalig CZ-medewerker Ellen Braxhoven vertelt dat scholing over bijvoorbeeld ziektebeelden vrijwel totaal ontbrak. Ze heeft in het begin alleen een korte praktische inwerkperiode gehad en werd daarin gekoppeld aan een medewerker die al langer bij het CZ werkte. Kijk, en informatie verzamelen, dat is niet zo moeilijk. Maar de informatie interpreteren is wel echt een ander verhaal. Onderzoekers kunnen redelijk vrij hun gang gaan. Zo is er geen standaard vier-ogen-principe waarbij altijd iemand meekijkt. Bij slechts 1 op de 10 dossiers wordt achteraf meegekeken. Een zogeheten review. Daarbovenop wordt nog ruim 1% door een landelijk team getoetst. Zowel de review als de toets gebeuren door eigen medewerkers en niet blind. Er is helemaal geen externe controle. Binnen de review is het een soort afvinklijstje van heb je alles naar behoren gedaan? En heb je alles keurig overal daar neergezet waar het moest en dergelijke? Dus het was een soort afchecklijstje. Ja, en als je dan een keer iets vergeten was, ja, dan werd je daar even op aangesproken. Maar het is niet per se dat ik dat altijd heel erg vervelend vond. Ik vond het wel eens irritant. Dat wel. Ja. Maar dat had er meer mee te maken omdat ik dacht van ja, weet je, waar hebben we het over? Mm-hmm. We hebben het niet over de inhoud van de aanvraag van de cliënt. Maar meer over het afvinklijstje, wat dan wel of niet helemaal juist was. Het zou allemaal veel persoonlijker moeten volgens huisarts Marieke Perry. Eigenlijk waarvoor de wet nu juist bedoeld was. Want daar gaat het natuurlijk om. Als je het hebt over persoonlijke zorg, moet je niet alleen iemands ziekte kennen, maar ook weten wie die persoon is. En dat is de informatie die betrokken zorgverleners natuurlijk heel goed kunnen leveren, maar die je niet vanuit achter je bureau kan zien als je die patiënt nog nooit gesproken hebt. Zo worden zij en haar collega's bijvoorbeeld nooit gebeld door het CZ om meer informatie. Natuurlijk kost het mij tijd als mensen met me overleggen. Maar in zijn algemeenheid merk ik echt dat de zorg daar beter van wordt. En alles wat je, denk ik, aan de voorkant kunt oplossen bespaart mij weer een crisis aan de achterkant. En, gebeurt dat vaak? Oh, met regelmaat, ja. Ja. En die mensen die komen dan ook weer op oneigenlijke plekken in de zorg terecht. Hè. Dan kunnen ze niet snel doorgeplaatst naar een verpleeghuis, of dan is er geen crisisplek in het verpleeghuis. Dus dan komen ze toch weer op de spoedeisende hulp terecht. Loopt het daar weer vast en zijn die patiënten echt niet op hun plek, want ze komen eigenlijk altijd slechter uit het ziekenhuis dan ze erin gaan. Volgens Perry is er door het gebrek aan persoonlijk contact amper sprake van passende zorg, zoals staatssecretaris Van Rijn in 2015 beloofde. Dat is ook de conclusie van advocaat Matthijs Vermaat. Hij doet veel WLZ-zaken, zo'n 40 per jaar. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze in bezwaar gaan. Er zijn maar weinig mensen die in bezwaar gaan. Dus je krijgt alleen al die mensen die zelfredzaam genoeg zijn om er een punt van te maken. En dan kom ik bijna altijd tegen dat het onderzoek in mijn optiek onvolledig is. Vermaat leest de rapportage van het CZ en vindt ze vaak te kort door de bocht. Wat bijvoorbeeld heel jammer is, is dat CZ bij twijfel niet zelf op onderzoek uitgaat. Het allemaal altijd per definitie bij de klant neerlegt. Dat komt omdat bewijslast ligt bij de klant. Altijd, omdat het een aanvraag is. Ja. Jij wil iets, dan moet jij aannemelijk maken dat je er aanspraak op hebt. Maar u vindt eigenlijk dat zou meer bij het CZ moeten liggen, bij twijfel. Ja, en de rechter zegt dat ook wel eens. Je moet het meer zelf uitzoeken. Zowel binnen het CZ als daarbuiten zijn er zorgen over onjuiste besluiten. Hoe kan dat beter? Oud-CZ-medewerker Ellen Brakshoven. Ik denk dat die focus verkeerd ligt. Die focus die ligt heel erg op wat wil VWS van ons? Wat willen ze zien? Wat willen ze horen? En die focus die hoort niet daar. Die hoort daar bij de mensen die zorg nodig hebben. Die hoort daar bij de onderzoekers die kennis en kunde nodig hebben. En niet op, we moeten het aantal dossiers halen, we moeten de productie halen of dergelijke. Moeder Mirjam krijgt uiteindelijk toch nog goed nieuws voor haar zwaar gehandicapte zoontje Sven. Maandags belde ze mij op dat ze een positief WLZ-advies had afgegeven. En dat alles wat de medisch adviseur had onderstreept, dat niet waar zou zijn, dat klopte allemaal. En op basis van de verstandelijke beperking, autisme en het ADHD kreeg hij dan de WLZ. Hoe bedoel je alles? Wat zei ze precies? Nou ja, de medische adviseur die had natuurlijk in de eerste instantie gezegd, hij heeft al die dingen niet, alleen ADHD. En dan moet hij maar medicatie voor nemen. Het is nu afgegeven, de WLZ-beschikking, op basis van al die symptomen die hij heeft. Maar eigenlijk geen nieuwe informatie. Nee. Helemaal en ook niet nog steeds, weet u zeker dat er geen één arts is benaderd? Ja. Van de behandelende artsen? Ja, zij heeft van daarin geen artsen benaderd. Of, maar wat heeft dan nu, want het waren twee verschillende onderzoekers. Ja. Is dat, de situatie is hetzelfde gebleven, maar de onderzoekers waren anders. Ja. En de ene keer een negatief advies en de tweede keer een positief advies. Ja. Waarom heeft u ervoor gekozen om toch nog uw verhaal te doen? Ondanks dat u het nu eigenlijk heeft, hè? Omdat ik vind dat het CIZ zo niet met mensen kan omgaan. Het was allemaal al bekend, want zij hebben niet een nieuw onderzoek gekregen waarop ze uiteindelijk de WLZ hebben afgegeven. En alles was al bekend. Ze hadden dit veel eerder kunnen doen zonder zoveel frustratie bij ons teweeg te brengen en zonder ons gezin echt helemaal kapot te maken. Een verslag van Ellen van den Berg met medewerking van Anouk Kootstra en Machteld Veen van Platform Investico. Eindredactie Erwin Schievink, montage Alfred Koster. Gelukkig gaat het inmiddels weer wat beter met het gezin van Mirjam, hoewel ze nog steeds geen zorgbudget hebben ontvangen. Hopelijk is dit voor kerst geregeld, laat Mirjam weten. D66 Tweede Kamerlid Fonda Sala heeft aangegeven Kamervragen te gaan stellen naar aanleiding van de reportage. Het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg, wil niet in onze uitzending reageren, maar zegt in een uitgebreide schriftelijke reactie onder andere dat hun onderzoekers voldoende zijn toegerust om op verantwoorde wijze een zorgvuldig indicatiebesluit te nemen, zo nodig na overleg met de medisch adviseur. Ze vinden een huisbezoek niet altijd nodig, omdat het beeld van de cliënt vaak al duidelijk is door de aangeleverde informatie. De volledige reactie van het CIZ en het ministerie van VWS vindt u op onze website argosonderzoekt.nl. NPO Radio 1. Argos. Bijna alle Vietnamezen die 3 jaar geleden om het leven kwamen bij het koeltruckdrama in Engeland waren eerder in Nederland, blijkt uit een Belgisch overheidsrapport. 38 Vietnamezen zijn op enig moment voor hun fatale reis van België naar Engeland in Nederland geregistreerd door de Nederlandse autoriteiten. Bericht het VPRO-radioprogramma Argos. De groep Vietnamezen werd in oktober 2019 doodgevonden in een koeltruck in Engeland. De bestuurder van de vrachtwagen, een man uit Noord-Ierland, is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Tja, u heeft die beelden van dit Essex-drama vast ook nog op het netvlies. Het rapport is opgesteld door Miria, de nationaal rapporteur mensenhandel in België. Het stuk roept veel vragen op over de rol van Nederland. Bijvoorbeeld over twee slachtoffers waarvan we weten dat ze in Nederland zijn geweest. De minderjarige jongens Gwen en Hugh. Zij fietsten in oktober 2019 weg uit de beschermde opvang van de overheid in Zuid-Limburg. En werden in Maastricht opgepikt door een Belgische taxi. 12 dagen later waren ze dus dood. We bespreken het Belgische rapport met de Nederlandse nationaal rapporteur mensenhandel, Connie Rijken. Zij zit op dit moment in het buitenland. En daarom nam Argos-redacteur Huub Jaspers het interview eerder deze week op. Miria kiest er altijd voor om een speciale focus te doen naast de algemene cijfermatige update van mensenhandel en mensensmokkel. En zij hebben nu gekozen voor de focus op Vietnamese migranten, omdat er nu een hele grote zaak speelt over mensensmokkel met Vietnamese migranten. Dus ze pakken altijd een onderwerp wat heel actueel is. Ja, een hoofdstuk in het rapport heet Vietnamese mensensmokkel nagen in Europa. Een ander hoofdstuk uitbuiting en mensenhandel van Vietnamese in Europa. Dat zijn best stellige formuleringen. Ja, maar dat is ook wel waar onderzoek naar gedaan is in die rechtszaak die speelde in België. En waar overigens ook al wel wat langer onderzoek naar wordt gedaan. Ook in Nederland, maar ook bijvoorbeeld door Europol en bijvoorbeeld Lost in Europe. Een belangrijk deel van het rapport gaat over dat koeltruckdrama in oktober 2019 in de Britse Essex. We herinneren ons dat allemaal nog, die beelden van die truck waarin de dode lichamen van 39 Vietnamezen gevonden werden. Miria stelt dat bijna al deze slachtoffers, onder wie een aantal minderjarigen, ook in Nederland zijn gekend. Er zijn inderdaad via vingerafdrukken links met Nederland, of in ieder geval dat ze in Nederland zijn gekend. Het is een beetje onduidelijk waar dat precies op duidt. Hè. Zijn ze inderdaad in de politiegegevens of zijn ze door de KMG bijvoorbeeld aangehouden, door de marechaussee. Dus het is belangrijk om na te trekken waar die link zit en waar die vingerafdrukken zijn genomen, zodat we ook weten op welke manier deze Vietnamezen ergens in Nederland in beeld zijn gekomen. Ja, maar dit duidt erop dat bijna al deze mensen, 38 van de 39, dat die op enig moment in Nederland geweest zijn en dat een Nederlandse overheidsorganisatie dat ook geregistreerd heeft. Ja, dus dat is echt heel erg opvallend aan dit onderzoek wat nu gepresenteerd is door Miria, dat die link met Nederland, dat die eigenlijk zo sterk is. Eerder waren we ervan uitgegaan, want we wisten natuurlijk dat twee van de slachtoffers in Nederland waren. Mm-hmm. Bij mijn weten is er tot op heden altijd uitgegaan van die twee slachtoffers. Maar nu blijkt dus dat 38 van de 39 Vietnamezen een link hebben met Nederland. Dat geeft ook wel aan dat Nederland hier wel iets mee moet. In ieder geval moet onderzoeken waar die link nou precies uit bestaat en waar die in Nederland in beeld zijn geweest. Want dat heeft u ook nooit eerder gehoord, hè? Dat er zoveel van die slachtoffers in Essex ook op enig moment in Nederland geweest zijn. Nee, dat heb ik niet eerder gehoord en dat was mij ook niet bekend. Dus het is echt nieuwe informatie wat nu volgt uit het Miria-onderzoek. In 2018, kan ik me nog goed herinneren, hè, toen was er in de Tweede Kamer een discussie over ook mogelijk Vietnamese minderjarigen. En toen zei nog de toen nog staatssecretaris van Justitie Mark Harbers, hè, nu inmiddels minister van Infrastructuur, tegen de Tweede Kamer geen informatie te hebben, ik citeer even, dat een smokkelnetwerk betrokken is bij de verdwijning van minderjarige Aziatische migranten. Zou de regering, denkt u, zo'n zin nu ook nog durven uit te spreken? Nou ja, als ze die uitspreken, dan hebben ze wel wat uit te leggen, denk ik. Maar het probleem ligt natuurlijk breder en het is ook al langer bekend hoe de modus operandi is. We weten al langer dat er mensensmokkel plaatsvindt door Europa naar Engeland. Waarbij de Vietnamezen ook uitgebuit worden op de route, maar uiteindelijk ook in Engeland. Dus er zit ook een duidelijke link met mensenhandel. Dat is mensenhandel. Smokkel is natuurlijk duidelijk. Mensen worden via allerlei landen uiteindelijk naar Engeland gebracht. Maar bij mensenhandel gaat het ook om uitbuiting, gedwongen arbeid en dat soort dingen. Ja, dat klopt. Het is even goed om dat onderscheid helder te hebben. Hè. Bij mensen smokkel gaat het dit illegaal over de grens. De illegale grenspassage, zullen we het maar even noemen. En bij mensenhandel gaat het over de uitbuiting. Maar er zit vaak wel een link tussen. En wat dit rapport van Miria ook heel mooi laat zien, is dat eigenlijk de mensen die gesmokkeld zijn vanaf het begin in een precaire situatie zitten door bijvoorbeeld schulden die ze zijn aangegaan, waardoor er ook een druk is op deze migranten om die schulden terug te betalen aan familie of aan loesje tussenfiguren die leningen geven. Dat wordt allemaal beschreven in dit rapport. Dus dat onderscheid tussen mensensmokkel en mensenhandel is niet altijd heel erg duidelijk. En nee, daarom moeten we dat ook altijd goed in ons achterhoofd houden. Als we het hebben over mensensmokkel, is dat dan ook echt mensensmokkel? Of zit hier ook toch wel een link met mensenhandel? Ja. En met wat we nu weten, ook over deze Vietnamese netwerken en smokkelnetwerken, zouden we eigenlijk altijd wel goed daarop attent en bedacht moeten zijn dat hier toch sprake is van mogelijke mensenhandel. Dat smokkelen is gigantisch duur. Ze hebben dat geld niet en dat betekent gewoon dat ze dan schulden hebben. En die worden dan soms afgelost door arbeid te verrichten. Ja, dat klopt. Hè. En we weten uit mensenhandelonderzoek meer breed dat het hebben van schulden en of een schuldbinding, bijvoorbeeld met familie, maar ook met loesje tussenpersonen, dat dat kwetsbaar maakt voor praktijken van uitbuiting. Want je moet het terugbetalen. Je bent eigenlijk, kom je een beetje in de tang van zo'n netwerk. En zij weten dat jij erop gebrand bent om geld te verdienen om dat terug te betalen. Dus dat geeft ook wel de situatie aan waarin deze mensen zich bevinden. Ja, en soms worden ook minderjarigen teruggevonden in een illegaal bordeel in Berlijn. Dus dat soort dingen gebeuren. Jazeker, dus we weten ook dat er ook linken zijn in de hennepkwekerij, ook in Nederland. Nou ja, mogelijk ook wel relaties met nagelstudio's, restaurants waar uitbuiting plaatsvindt. En zelfs prostitutie, ook met minderjarigen. Ja, seksuele uitbuiting, ook van minderjarigen, ja. Een heel pijnlijk hoofdstuk is natuurlijk dat van de Vietnamese jongens Jeu en Quen. Dat zijn twee minderjarigen voor wie de reis naar Europa en Essex eindigde met hun dood. Die twee die hadden 5 maanden in Nederland in de beschermde opvang gezeten, werden in Maastricht opgehaald door een Belgische taxi die hen naar Brussel bracht. Een observatieteam van de Nederlandse politie achtervolgde die taxi tot bij het huis waar ze naar binnen gingen. Vroeg het Belgische Openbaar Ministerie om in te grijpen, maar er gebeurde niks. En 12 dagen later werden die jongens dood getroffen in die truck in Essex. Wat ging daar mis? Nou ja, dat roept natuurlijk heel veel vragen op. Hè? Wat hier allemaal is gebeurd. Waarom werd die taxi achtervolgd? Wat is overgedragen aan de Belgische autoriteiten? Op welk moment? Waarom is er op enig moment niet ingegrepen? Wat wisten ze precies? Nou, dat zijn allemaal vragen. En wat nodig is dat daar een antwoord op komt. Dat daar helderheid komt van wat hier nou precies gebeurd is. En dit onderzoek heeft nu plaatsgevonden aan de Belgische kant. Hè? En daar krijgen we wat meer zicht op wat daar gebeurt. Het zou ook goed zijn als er ook een dergelijk onderzoek ook aan de Nederlandse kant zou plaatsvinden. De scheidslijn tussen mensensmokkel en mensenhandel is niet altijd even duidelijk. Wat we met al deze onderzoeken nu wel steeds meer weten, is dat die link tussen mensensmokkel en mensenhandel met betrekking tot de Vietnamese smokkelnetwerken veel duidelijker is, hè, veel directer eigenlijk is. En het zou goed zijn om daar, waar het gaat over Vietnamese, met name minderjarigen, dat daar direct eigenlijk automatisch de link wordt gelegd dat zij ook mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel of kunnen worden van mensenhandel en dat dus ook die bescherming in werking gaat treden. Voor de duidelijkheid, hè? Dus als een slachtoffer van mensenhandel zich meldt bij de politie, dan krijgt hij bescherming als hij de politie meehelpt, zolang zo'n onderzoek loopt. Dat geldt wel voor mensen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel, maar dat geldt dan niet als het alleen maar om mensensmokkel gaat. Ja, dat klopt. Maar de scheidslijn tussen mensensmokkel en mensenhandel is niet altijd even duidelijk. Dus als het gaat over vormen van mensensmokkel, waar mogelijk ook een link is met mensenhandel, of waar mogelijk de persoon ook slachtoffer is van mensenhandel, ook dan treedt die bescherming in werking of zou die bescherming in werking moeten treden. Want als je dat rapport van Miria leest, hè, dan wordt wel duidelijk dat het echt gaat om grootschalige criminele activiteiten die door dit soort netwerken gedaan worden. Dat netwerk dat die mensen dus naar Essex bracht, hè, waar dus ook die twee jongens die in Nederland verbleven hebben bij zaten. Mm-hmm. Daarvan wordt gezegd dat die 156 andere van dit soort smokkeltransporten hebben gedaan. Dat gaat om gigantische geldbedragen. Ja,

Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Drie uur.